sa prene makepya intoro bisa sentemot no kepengin sunduyeni sikyarane nyowo panggono nang ati oh pemake kemantung ono nang duyan antara ngelintang Cipian kanggo ngisi rasa nang jero dodo iso tanjane awak iso golek kembang hang sampurno iso njogo lan ngerti yo anane son hang duwe rasa nang riko dalam nerimo mandane asan wis bisa nemok nolare hansan pucu nasun rumiat atin riko sampe ilangi nyowo kemantung ono nang duyan antarane lintang nah sempat eksisi piye kang ngisi rasa nang jero dodo